ตัวนี้ขับขึ้นไปสุดหมดแล้วก็เข้าชุมมวลตัวนี้ยิงต่อขึ้นไปหมดแล้วสลัดออกตัวที่3ขึ้นไปถึงดวงจันทร์เขามาข้างหลังเขาเห็นเขามีฉันทะมูลกามีความพอใจเป็นรากมนสิการะสัมภาวากระทำไว้อยู่ในใจถึงพร้อมผัสสะสมุทยาสิ่งใดมากระทบทางตาทางหูกลายเป็นเหตุให้เกิดแนวคิดเกิดปัญญาเวทนาสโมสารนาเกิดความรู้สึกอันใดก็ตามมาปัจจุบันญาก็ถอดย้อนมันเป็นกระบวนการของมันเองพัฒนาปัญญามันเป็นกระบวนการส่งกันไปเป็นข้อเหมือนบันไดเนี่ยพลังมาเห็นบังไฟของปั๊บเกิดความพอใจกล้าโอ้ยคักขนาดหลังจากนั้นก็คิดแล้วมนสิการะสัมภาวาแล้วคิดกูจะไปนอนเที่ยงแต่มันไงก็ดีนอนยิ่งต่อต่อกันไปเขาเอาไปพัฒนาเป็นขั้นถึงดวงจันทร์ถึงดวงดาวถึงอวกาศแต่เขาไปอย่างโอ้คนจงโลกละเป็นขุมขี้ยางสั้นสังล้างมือเจิงกินเราโอ้มันซ่อนซ่านสนามมือเฉพาะมันจะเลื่อนหลายหาเลื่อนมันไม่พัฒนาอะไรเลยทีนี้พ่อมีหลายแนวเลยเนาะขอเวลาอีกนิดหนึ่งเมื่อยเลยทีนี้ก็มาถึงว่าการพัฒนาปัญญานี้จะต้องให้คนของเราเนี่ยเริ่มมีความพอใจในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเราจะเอาเงินไปซื้อหนังสือนี่ไม่ควรซื้อหนังสือกะเลกะละใช้ภาษาพื้นบ้านหนังสือไม่มีเนื้อหาสาระบันเทิงเลยสกัดกั้นทิ้งมันเอาไว้เราเนี่ยเป็นคนเลือกมาเลือกมาให้ลูกให้หลานได้อ่านให้ได้เกิดความรู้หนังสือทางด้านศีลด้านธรรมทางด้านจริยธรรมก็ดีทางด้านวิทยาศาสตร์ทางไหนเลยแต่หนังสือที่จะมา destroy ที่จะมาทำลายจิตใจเขาเนี่ยพยายามอย่าให้มีเชื่อไหมที่เมืองหลวงสหรัฐที่วอชิงตันหอสมุดแห่งโลกใหญ่ต่อหน้ารัฐสภาตรงนี้ถนนป้าตรงนี้เป็นหอสมุดข้างมาตรงนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแล้วมาลุยเข้าไปเขากำลังจัดงานใหญ่งานวันชาติก่อนหน้านั้น7วันเขาจะเอาผู้คนทั้งอเมริกา50กว่ารัฐเนี่ยมารวมกันมาแสดงวิถีชีวิตของอเมริกันแต่ละเขาเรียกว่าอเมริกันโฟล์คไลฟ์โอ้คนมาทั่วประเทศเต็มหมดเลยหน้าเดอะมอลล์ใหญ่เป็นสนามหลวงหน้ารัฐสภาอาตมาก็ทำหน้าด้านอดทนสำรวมเอาอยากอายก็อยากอายเป็นพระมิจะห้องผู้เดียววันเดินไปหนังสือพิมพ์ไทยออกประเทศไทยคักปันยังเดินปัดอยู่วะอยากรู้ว่าจะมีคนเมาสงบสงบไหมอเมริกันโฟกไรเราไม่ปรากฏเห็นคนเมาเหล้าสงบสงบเลยคิดกันมากคนก็มีคุณภาพมากเลยแต่ละรัฐแสดงวิถีชีวิตดำรงอยู่ดำเนินไปอย่างไรมีอาชีพอย่างไรยุคเกษตรมาถึงไหนยุคอุตสาหกรรมอย่างไรโพยอินดัสทรีผ่านพ้นอุตสาหกรรมไปถึงยุคข่าวสารข้อมูลนี้เขาทำอย่างไรเพราะนั้นในอเมริกันเรียนถึงยุคข่าวสารข้อมูลแล้วเขายังไม่ทำอุตสาหกรรมอะไรอุตสาหกรรมเบาๆเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นี่ซื้อมาจากอเมริกาถ้าดูให้ดีเราจะเห็นว่า USA แต่ถ้าดูลึกๆเราจะเห็น Made in China ทำมาจากประเทศจีนบางทีของดีๆเราซื้อมาจะเห็นว่าเมดอินไทยเลยของเล็กๆน้อยๆอุตสาหกรรมเบาๆเนี่ยเขาไม่ทำแต่เขาจะออกแบบแล้วให้คนไทยทำให้ประเทศอื่นทำให้ได้สเปคนะเอามาให้ฉันตรวจถ้าตรวจได้สเปคเสร็จปั๊บโอเคคุณทำมาเอามาขายที่เมืองไทยยังไม่มีแต่สินค้าไทยเมดอินไทยแลนด์ที่ไหนเขาไม่ทำเขาออกแบบให้แล้วเขาตั้งสเปคให้ต้องให้มันดีอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่า post industry ผ่านวัตถุสร้างกรรมแล้วถึงยุคข่าวสารข้อมูลของเขาพัฒนาไปนิดทีนี้ก็เรามาดูว่าเขาพัฒนาไปเนี่ยเขาพัฒนาเป็นลำดับเขาไม่ได้ไปเห็นจากที่อื่นเพราะคนของเขาพัฒนาไปดูหอสมุนแห่งชาติไปดูที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติอาตมาไปเห็นหนังสือใบลานใบล้านห้องเนี่ยโตทั้งห้องเนี่ย เอวเมสุตังเอกังสัมมายังภาวาตวะติยังวิหารติเสดวันเนอนาคาปินดีกสาอารามีมาอยู่ที่เอวเมสุตังบ้านเฮาไฟเผาถิ่นเปิ้นตามวัดบ้านนอกหนังสือไม่ทันเขาไม่ได้ดูภูมิปัญญาของคนเลยเขาเอาไปเป็นเรื่องการศึกษาหมดเดี๋ยวนี้เขาเปิดโอกาสให้เด็กของเขาให้เรียนเรื่องศาสนาเขาเรียกเปิดเป็น Divinity School Theological School แผนกศาสนาแผนกปรัชญาทางศาสนาตั้งแต่ High School ตั้งแต่โรงเรียนมัธยมชั้นสูงไปถึง College ถึง University ให้ลูกหลานเรียนหนังสือให้เรียนเรื่องศาสนาศาสนาใดก็ยากดีกว่ามันบ่มีศาสนาแต่ก่อนนั้นเขาบังคับให้ลูกเต้าเขาเรียนแต่ศาสนาคริสต์แต่เมื่อโลกเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยศาสนาคริสต์ถูกแสงแห่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทนรับมือวิทยาศาสตร์ได้ก็เลยคนรุ่นใหม่ไม่สนใจถ้าท่านเห็นเงินเดี๋ยวนี้เงินดอลลาร์ท่านเอามากางดูในการเงินดอลลาร์เนี่ยชั้นตัวบนเนี่ยท่านจะเห็นเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า In God We Trustแปลว่าเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าเขาปลูกเราให้คนของเขานี่กลับคืนสู่ศาสนาแต่คนของเขาส่วนมากไม่ค่อยสนใจที่เขาไม่สนใจนี่เขายังมองหาศาสนาที่เหมาะสมกับวิทยาศาสตร์ก็พอดีพุทธศาสนาเข้าไปเด็กนี่เด็กรุ่นใหม่สนใจมากคือเรื่องพุทธศาสนาอาตมาไปถึงน้ำตกในอังการาปองวันนั้นจะเดินทางไปแสดงธรรมที่ออนโตริโอประเทศแคนาดาพอลงรถปั๊บเช้าๆเพราะโทรศัพท์นัดกันว่าชาวแคนาดาจะมารอรับที่ชายแดนพอลงรถเดินเข้ามาใกล้ๆจะถึงชายแดนมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินไม่ตามหลังมาเรารีบว่ามันเดินเร็วเกินไปเรารีบมันไม่แซงเรามาเดินเคียงข้างเอไอหมอนี่มันจะทำอะไรสุดท้ายมันถามว่าท่านเป็นใครท่านมาจากไหนท่านทำอะไรทำไมท่านจึงใส่ชุดอย่างนี้ท่านไม่หนาวไม่ร้อนหรือจึงโกนผมเราก็เล่าให้ฟังว่าฉันเป็นพระในทางพระพุทธศาสนาเดินทางมาจากประเทศไทยมาทำงานในด้านพระศาสนาพอพูดถึงเท่านี้เนี่ยเขาเอามือลูบผมเขาบอกว่าเขาพอใจ I am very enjoy for learning Buddhist ideas and I really love ฉันรักพุทธศาสนามากและก็เพลินใจที่ได้เรียนเรื่องพุทธศาสนาแต่เขาพูดแบบเราไม่เป็นภาษาไทยเรามีนิมนต์มีเชิญขันบอกนักพาวันนิมนต์ไม่บอกหรอกฝรั่งมันมีนิมนต์หรือมีเชิญท่านกินข้าวหรือยังวะมันอยากทานอาตมาบอกว่ายังอยู่ยังเช้าฉันจะต้องรีบไปที่ประเทศแคนาดาจะต้องไปแสดงธรรมลึกไปอีก800กิโลอย่าขึ้นเลยไปกินข้าวกับผมไอ้กินอยู่ที่ผมให้ซื้อที่จริงนั้นมันอยากทานมันอยากถวายจังหันแต่มันโม้โผเป็นผู้จานน่ารักน่าสงสารอาตมาก็เลยแสดงธรรมให้ฟังประมาณ3นาทีว่าพฤติกรรมของมนุษย์นี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดการกระทำมันเริ่มที่ใจมโนกรรมมินทันแอคชั่นวอลิชันแอนแอคทิวิตี้เฟิร์สมันจะเริ่มที่จิตใจก่อนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าบุญนั้นเริ่มต้นที่ใจพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเพียงแต่คิดเป็นห่วงสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลท่านอยู่อย่างไรท่านกินอย่างไรท่านมีอยู่ท่านมีกินไหมทำจะไหนหนอเราจะได้มีส่วนร่วมให้ท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขท่านจะได้ผดุงธรรมจันโลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมเพียงแต่คิดเท่านั้นก็เป็นบุญอันมหาศาลจะกล่าวไปใหญ่ถึงการนำข้าวน้ำโภชนะอาหารไปถวายให้แก่ท่านอยู่ได้บุญแล้วตั้งแต่คิดนะแต่เสียใจฉันไม่มีเวลาฉันที่นี่ฉันจะรีบไป ฝรั่งบอก just wait for me พี่วินิจขาผมในจักรไม่หนึ่งวิ่งเข้าไปร้านไปซื้ออาหารเป็นห่อเม็ดตัวนั้นแปลนตะสาบตะสาบมาหนกไข่เข้มก็เป็นเอ้าเอาไปกินน้ำทางเดินกินตามรถตามเรือไปก็ได้อาหารแม็กโดนัลด์อาหารฟาสต์ฟู้ดแปลว่ากินด่วนคนไทยภาษาตลาดเขาเรียกว่าแตกด่วนคำรอภาษาอีสานบ้านเฮาว่าสะแตกปากอาหารแน่นี่แปลมันหลายภาษาจังหวะก็นึกประทับใจว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยสนใจที่สนใจนั้นฝรั่งเขาไม่ได้กินกันเมืองเขาจึงเจริญอันนี้เราให้ท่านฟังว่าเขาพัฒนานะการบ้านการเมืองเศรษฐกิจสงบของเรานี่ยุคอีกแล้วน้องหานหลงเป็นเวทกระหอกดอนเห็นแก่ปากแกนทองเมืองบาทจังลงหลวงง่วงเว่ยเห็นแกนหงาเคี้ยวในหน้าแรงเข่าใส่ปลาเห็นเพชรหนุ่มเหยื่อไหวค่อยขาดแต่จริงบัดติดข้อดาวดินเจ็บแสบภายหลังค่อยก่อนจะเอาของเขาให้ทำห่อนจนเจ็บเห็นแกกินเล็กหน่อยข้าพ่อขังทุกไงคิดให้ไกลและกว่างเมื่อบาทแห่งเฮาสรุปในบทเขียนเรื่องพังคีผาแดงนางไอบ้านเมืองถล่มทลายพอกินสิ้นกับห้องนอนเพิ่นว่าก่อนสิเอาของเขาให้ทำห้อนจนเจ๊งให้เฮาทำห้อนจนเจ๊งอยู่ทำห้อนว่าสิเอาน้ำเบอร์ใดได้หลายปันใดนอมันจะมาให้กูหลายปันใดนอนอนมือใครนะครับเราไม่พัฒนาเลยนี่เพราะเราไม่ได้พัฒนาปัญญาให้ถูกต้องให้มีฉันทะความพอใจให้เกิดขึ้นตอนนี้วันนั้นอาตมาไปถึงแสดงธรรมจบเช้ามาที่แคนาดาชวนพระในวัดออกบิณฑบาตดูไหมพระบอกว่าไม่ได้นะอาจารย์เมืองนี้ไม่มีคนขอทานไปบิณฑบาตเดี๋ยวมีเรื่องไปเข้าคุกนะตำรวจเขาจะจับออกอาตมาบอกเขาบริโภคทานนี่แหละไปบินทบาทบินทบาทนี่แหละเขาจะว่าเราขอทานอาตมาก็เลยบอกผมเนี่ยเคยติดคุกมาแล้ว6ครั้งตั้งแต่เป็นโยมติดคุกเพื่อการกุศลมาแล้ว6ครั้งเคยได้ยิน6องค์การกุศลมีแต่ลำบ่งการกุศลแต่ห้องอาตมานี่ติดคุกการกุศลมา6ครั้งคนไทยตกทุกข์ได้ยากถูกลอยแพต่างประเทศเห็นแล้วทนไม่ได้ต้องเอาเรื่องไม่ใช่เรื่องของตัวเองไปฟ้องต้องไปเป็นล่ามต้องไปเป็นทนายต้องไปสู้เมื่อเขาชนะเขาได้กลับบ้านเขาให้เงินให้ทองเราไม่เคยเอามีครั้งแรกทำสำเร็จเขาให้เงินมา 300,000 กว่าอาตมาไม่เอาเลยสักบาทพี่น้องภาคอีสานทุกคนนี่เลยโอ้ยดีใจดีได้ซอยพี่ซอยน้องทำงาน6เดือนไม่ได้เงินแขกผมอาตมานั่งขับรถไปเห็นเขานั่งร้องไห้อยู่ก็เลยจอดรถไปถาม What's happening in my friend เกิดอะไรขึ้นเพื่อนเมื่อนั้นพอผมบอกว่าเป็นหวัดภาษาอีพอหัวนี่เข้าใจว่าเป็นคนฟิลิปปินส์เขาก็เลยบอกว่าทำงานมา6เดือนนอนเหมือนหมูเหมือนหมาอยู่กินอย่างลำบากมากเงินเดือนไม่เคยได้ไรนาที่เอาไปดำนองเนี่ยเขาจะยึดหมดเลยมีสัญญาไหมมีไปพาผมไปดูขึ้นรถพาไปดูเห็นคนไทย31คนอยู่กันอย่างหมูอย่างหมาเลยอาตมาก็กลับมาซื้อข้าวไปให้10กระสอบอาหารอีกเดือนนั้นเงินเดือนตนเองไม่เหลือเลยเลี้ยงคนเหล่านี้เอาสัญญาเข้ามาศึกษาผมจะช่วยนะแต่อย่าหวังอะไรมากเผื่อช่วยได้ปรากฏว่าครั้งนั้นเราช่วยได้ง่ายดายเอาไปฟ้องเจ้าเมืองมักตับอาเมีย24ชั่วโมงได้เงินทุกคนแล้วทุกคนอยากจะกลับบ้านเพราะเขาส่งกลับทุกคนเอาเงินมาให้อาตมาคนละหมื่นละหมื่น31หมื่นอาตมาบอกพี่น้องเอ้ยได้ช่วยกันดีใจหลายได้ซอยพี่ซอยน้องผมมีความทุกข์ยังเกินนี่เงิน 300,000 กว่านี่ผมมีประโยชน์ยังสำหรับผมนอนบ่หลับกันซอยพี่ซอยน้องบ่ได้พากันเอาขึ้นเมื่อให้ลูกให้เมียเด้อไปใส่นี่ใส่สิสู้นั่นให้สนั่นปันเพลร้องไห้ดีใจเราเองก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเหมือนกันเห็นเพื่อนได้กลับบ้านดีใจด้วยหลังจากนั้นต่อมาเรื่องราวต่างๆที่ไหนตกทุกข์ได้ยากมาหาเราก็ต้องสู้บานีแคร์ขึ้นโทรศัพท์ไปหากันถ้าจะขึ้นลงขึ้นศาลแคร์ไม่ยอมหูโทรศัพท์ไปกันหรอกฟีวาไทยแลนด์ดีฟีคำอาราบิกกันตีฟีวาสกิทส้มโพหนัก มีคนไทยคนเดียวว่าภาษาเขกเก่งกันนานมันซื้อว่าสมบูรณ์ภาษาคันเกิดเรื่องละเม่นบักนี่รู้ภาษาแจ้งตำรวจไปจับว่ามันก่อนวันจะขึ้นโรงขึ้นศาลซุ่มนั่นขึ้นมาบ่มีลามบ่มีไปเสียงเรื่องจบตำรวจแขกก็ต้องมาจับเราพวกแขกนี่มันจับบอกยังไม่ได้ซุ่มมาจับเนี่ยต้องไปเข้าคุกให้มันหลดมันไม่ฟังเหตุผลคนที่จะสอบสวนมีต่างหากพอเราเอ่ยถึงเหตุผลนี่มันยกข้อตะบองใส่หัวหลดอินตาลาเซมาปีคารมลาเซนฟีรวดเสย็นเป็นเจ้ายาวอย่างถือวิคอนได้ไปคุกเลยมันว่าเขาก็ไปคุกเท่านั้นนอนคุกสามวันออกมาสอบสวนไม่ผิดจับแขกเข้าคุกแทนเคยเป็นอย่างนี้ถึง6ครั้งแล้วก็ชนะพอจะบวชไปบิณฑบาตติดคุกนอนบิณฑบาตก็เอาบุญไปยังจะเถื่อนนะก็ออกไปบิณฑบาตที่เควเบกทีนี้ไปสักพักหนึ่งมันหนาวเมืองนั้นแคนาดาเนี่ยพอเกิดงานเขาบอกเคยเห็นปกติเจ็บตีมันก็แก้เป็นยันเจ็บตีหนาวตำรวจมาเลยขับรถผ่านพาเดินตำรวจมาเลยเรื่องอากาศมึงมากระมาดรถถนนไปทางไปทางมาไปขจับมาไปยังไงสักพักหนึ่งแกก็จอดลงมาถามเลยว่าท่านจะไปไหนมาจากไหนเป็นใครอะไรอยู่ในมือก็ชี้แจงให้ทราบว่าเราเป็นนักบวชในทางพุทธศาสนามาจากประเทศไทยในมือนี้เรียกเป็นภาษาบาลีว่าบาตรคือว่าอาสวะสำหรับที่จะถือไปใส่เป็นภาชนะใส่อาหาร กำลังไปไหนก็เลยบอกว่าเล่นสำนวนหน่อยว่ากำลังเดินออกกำลังกายเอาความสงบไปฝากคนวุ่นวายเอาความผ่อนคลายไปฝากคนเครียดฝรั่งนี่เขาเครียดนะเขาวุ่นวายเราเดินแบบไม่ทุกข์ไม่ยากสบายสบายพระสงฆ์เจ้าห้องหนีงานไปวิทยาบาลนั่งสอบเอาความสงบไปฝากคนวุ่นวายในบ้านโมเมนต์มันยังหนาเข่งตึงตึงตึงตึงตึงตึงฟังคนทิพย์กันมาเดินในวัดเด้ผู้ใดเดียวเห็นก็เกิดมโนภาวะนิยามภาวะเจริญใจเป็นตะหอนซ่อนเล่เลี้ยวหนาเป็นจะเป็นโบเป็นตะพุกจะงามเห็นหนาเน่นหน่อยกันงามมีลิ้นมีลิ้นนั่งก่อนผู้บาอาจารย์เยื่อซ้ายย้ายขวาคูเหยียดก้มเลยสำรวมมักงามมีลูกก็อยากให้เป็นนั่นน่ะอยากให้ลูกผู้ขาเป็นอย่างสันนิษฐานมันไม่ว่าเขาจะไปโอ้ยอยากให้ลูกผู้ขาไปดมกาวดีดีผมมีประเด็นจะเกิดหรอกเพราะนั้นพระสงฆ์ในเป็นที่เจริญใจเดินไปอย่างสง่างามสงบผ่อนคลายหน้าตาเหมือนกับอิ่มด้วยมีตาปาณีและความสงบเพียงแต่เห็นก็เกิดความเจริญใจบุญเกิดแล้วนั่นแหละเอิ้นว่าเนื้อนาบุญที่งอกงามออกมาแห่งความเจริญใจเราก็เลยเล่นสำนวนหน่อยเอาความสงบไปฝากคนวุ่นวายเอาความผ่อนคลายไปฝากคนเครียดในมือของท่านคืออะไรเราก็ชี้แจงว่าภาชนะใส่อาหารท่านจะไปใส่อาหารที่ไหนใครก็ได้ถ้าเขาคิดจะใส่อะไรลงไปในนี้ที่เป็นอาหารคุณถือศาสนาคริสต์ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แน่นอน 100% เคยได้ยินไหมพระเยซูบอกว่าจิตที่คิดจะให้จะเกิดความสุขใจกว่าจิตที่คิดจะออกถ้าใครคิดจะให้แอปเปิ้ลสักลูกหนึ่งขนมปังสักชิ้นหนึ่งใส่ตรงนี้อาหารสักชิ้นหนึ่งเขาจะไม่มีความทุกข์ใจเขาจะสุขใจด้วยซ้ำเพราะเหตุนั้นถ้าใครจะใส่เขาก็จะเกิดเป็นความสุขแก่เขาประชาธิปไตยของพวกคุณได้ชูคำว่า liberty อิสรภาพ equanimity ความเสมอภาพ fraternality ความเป็นพี่เป็นน้องฉันมีความรู้สึกว่าบัดนี้ฉันเดินอยู่ในวงสาธารณะยากอยู่ห้างกลางพัฒนาลิตี้โซเชียลสังคมแห่งพี่แห่งน้องฉันจะเดินไปเหมือนไปหาพี่หาน้องเขาพอใจคำตอบเขาบอกว่าเชิญท่านตามสบาย make yourself at home เห็นคืออยู่บ้านเราเริ่มครับเริ่มมันหวานเราก็เดินไปมีคนมาใส่บาตร4คนคนหนามานก็ยังนี่มือแรกมีฝรั่งนมคนหนึ่งเอาผ้าผ้าป่ามาใส่พอขากลับรถตำรวจตั้งเก่ามาจอดอีกแล้วมาดับ ถ้าเดินตามหลังเอามือสกิดเอาอีกเลยอาจารย ์พออีกอีกอีกล่วงไปจะเป็นที่คุณยายแบบขบกว่าเสร็จแล้วก็เลยได้ถามเขายังไม่ถามเราสั่งเขาเปิดประตูรถเดินมาแล้วก็ถามก่อนเลยมีอะไรอีกหรือไม่ There's anything else บอกมีอะไรอีกไหมฝรั่งบอกว่า There's nothing ไม่มีอะไรบัดแต่ว่าเราเป็นห่วงนี่ใช้คำว่าเป็นห่วงเนี่ยสะดุ้งตำรวจไทยเคยเป็นห่วงพระของยามไปบิณฑบาตในเมืองขอนแก่นบัดวิญญาณนี่คือเราเป็นห่วงต่อท่านอาตมาก็บอกว่าขอบคุณมากที่อุตส่าห์เป็นห่วงแต่ไม่เข้าใจเลยว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรพอจะชี้แจงเข้าใจได้ไหมเขาบอกว่ากลัวจะมีคนชั่วคิดชั่วรู้สึกชั่วชั่ว bad feeling bad thinking เขาบอกกลัวจะมีคนชั่วเนี่ยมีความรู้สึกไม่ดีต่อท่านคิดไม่ดีต่อท่านกระทำไม่ดีต่อท่านจะเอายาพิษใส่อาหารใส่เข้าไปหรือมิฉะนั้นทำให้สปอมิงได้เอายาเสพติดใส่เข้าไปตรงนี้เราเป็นห่วงเราไม่เคยคิดเลยพอพูดถึงตรงนี้คิดถึงพระพุทธเจ้าสอนว่านักปกครองที่ดีที่เป็นซุปเปอร์สแตนดาร์ดจะต้องมีวัดติดสองเรียกว่าจักรวรรดิวัดในจำนวนจักรวรรดิวัดนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งว่าธรรมนิกายรักษาวรณคุตติงสังวิทักษติสมณพามเนสุให้ความคุ้มครองอารักขาความเป็นธรรมชอบธรรมในหมู่เหล่าสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลผู้เป็นหลักจิตหลักใจแก่สังคมผู้ผดุงธรรมจันโลงโลกผู้หล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมโดยตั้งจิตปรารถนาเอาไว้ว่าขอให้สมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลจงมาสู่เว้นแหวนของข้าถ้าหากยังไม่มาขอให้มาเมื่อมาแล้วจงอยู่เป็นสุขเถิดเราจะคุ้มครองการกระทำเพียงเท่านี้ก็ทำให้รัฐให้แว่นแหวนนั้นเจริญเมื่อสักสิบกว่าวันมานี้ยี่สิบกว่าวันมานี้อาตมาได้รับเชิญจากหน่วยงานปราบยาเสพติดให้ไปแสดงธรรมอบรมผู้ติดยาเสพติดก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้ยาเสพติดเข้ามาถึงวัดแล้วยาบ้ายาม้ายาแคลโคเคนโดยเอาใส่อาหารมาพักไม่รู้เลยกินไปแล้วก็ติดหาง่าง่าง่าเป็นพิษอีกเด้เกาเหลาเจ้าก๋วยเตี๋ยวเจ้าไม่หอมมีอีกบ่ฝรั่งเขาคิดไปก่อนแล้วเมืองไทยนี่เคยคิดเลยเพราะฉะนั้นคนของเขาพัฒนาคนของเขามีปัญญาอาตมาก็เลยมีความรู้สึกนี่นะคนพัฒนานี่มันผิดกันพวกฝรั่งนี่การพัฒนาทางด้านปัญญาเขาพัฒนามากที่ไหนก็ตามถ้าเป็นที่ท่องเที่ยวเขาจะมีเทปบันทึกกล่าวประวัติของตรงนั้นตรงนั้นความเป็นมาอย่างนั้นหลังจากนั้นจะมีวิดีโอฉายถ้าท่านไปที่พิพิธภัณฑ์อวกาศตั้งแต่ของเล็กๆจนไปถึงอพอลโลถึงอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะมีวิดีโอฉายพาให้ฟังคนของเขานั่งฟังสบายเขาให้ความรู้กันโมเดลหวงแม้ได้แบบได้ต้นคิดมาจากประเทศไทยเขาก็ยังบอกว่า we guess we take for this idea all this idea for Thailand country เราได้ความคิดเราได้แนวคิดเหล่านี้มาจากประเทศไทยของเขานี่มุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีปัญญาเพราะนั้นบ้านเมืองเขาจึงเจริญทีนี้มาดูการปกครองคนเรานี้ถ้ามีปัญญาปกครองกันง่ายแต่จะต้องเป็นปัญญาที่ประกอบไปด้วยธรรมนะพวกเราเข้าใจผิดอยู่หน่อยหนึ่งว่าถ้าฉลาดเอาเปรียบได้ถือว่ามีปัญญาเดี๋ยวนี้ยิ่งเรียนสูงยิ่งโกงเก่งตาสีตาสาพอไงไม่ไงเนี่ยยังจะยากมากมาไปโกงใครคนโบราณคนบอกไว้ข้อมหนึ่งหุ่นมวนจักไปเข้าสิคือบอกอัศจรรย์เจโอโอท่องสมาแต่บักกะโผมะข่าวสมามันโกโอเดนออะไรโอท่องแปลเป็นภาษาไทยว่าอนิจจาอนาโกอัศจรรย์ขันใส่น้ำทองคำแตกสลายไม่เป็นค่า ความมั่นคงดำรงเหลือที่กลางสิ่งที่หลงเทิดทูลบูชากับผินพังอันนี้อาตมาแปลเองก่อนภาชนะทองคำแตกสลายกะลามะพร้าวคือกับโอมะพร้าวสังมันโกโหตาสีตาสาพอไงแม่ไงคนบ้านนอกขอบหน้าใจยังหมั่นยังคงไม่สิ้นในธรรมยังเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้านี้แต่เจ้าใหญ่นายโตผู้มีอาภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจวาสนามีโอกาสเข้าไปนั่งในรัฐสภาบริหารตุลาการนิติบัญญัติบุคคลเหล่านี้เชื่อว่าบาปมีหรือไม่เชื่อว่าบุญมีหรือไม่เชื่อว่าชาติก่อนมีหรือไม่ชาติหน้ามีหรือไม่ถ้าเขาเชื่อเขาจะไม่โกงเขาจะไม่กินอันนี้กินเท่าไรกระบอกพ่อเพราะนั้นเหลือแต่กระบอกข้าวนี่ยังมันหมันอยู่เนี่ยซุ่มโอท้องแตกแล้วกันมาฟังเทศก็มีแต่กระบอกข้าวนี่มาฟังลองเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองมาสิถ้าจะให้มาฟังเทศผมมาอยู่มาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดแล้วก็ถามมากๆถ้าบอกว่าต่อไปนี้จะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมนะท่านอาจารย์สมภพโชติปัญญผมไปแล้วนะครับผมไม่มีเวลานะครับครับแตกแล้วโอ้ทองคำแตกสินธรรมห่างมังเหม็นจางจืดถ้ำพระเจ้าไล่ติดบ่อทำเพื่อลูกพยายามเย็นอย่างบุญคุณพ่อแม่เขาสิ่งอื่นเกิดหายจาขาดาเทียมสิพยายามเย็นอย่างคุณแห่งคู่บาพ่อโบห้านเราผมเสียเสียงแม่บอปานี่เรียกลูกก่อนในหกเขาสิหายาเบื่อเท้าตายแต่ในหกพอประปองคุณเลี้ยงข้าละกาลูกอ่อนนอนแอบขาดเขานั่นสิขาตายพ่อฆ่าลูกพ่อคงคืนลูกแม่ฆ่าลูกในท้องลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ทั้งหมดนี้เกิดจากต้นเหตุไม่มีปัญญาทางธรรมแต่ไม่มีปัญญาทางโลกมากเราได้ยินภาษิตอันหนึ่งผู้ที่เรียนธรรมตรีโทเอกคงจะได้ยินได้ฟังอาจจะจำได้เก่งกว่าผมเพราะผมไม่ได้นักธรรมอะไรมีคำหนึ่งว่านักสิยาโลกวัฒโนแปลว่าอย่างไรอาจารย์สมาแปลว่าอย่าเป็นคนโรคอาจจะมาฟังดูทำแม่งอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เป็นนักบาลีก็ต้องยอมฟังเพราะไม่ได้เรียนมองราชวงศ์ฮิริปาโมทเราตายไปแล้วเรียนไม่บอกเล่าก็มองราชวงศ์ฮิริปาโมทมาแปลว่าอย่าพัฒนาโลกนักสิยาโลกวัฒนงสมัยก่อนเป็นนี้เยอะแล้วจะเขียนถึงมาว่าถ้าเอาหลักธรรมพุทธศาสนาเนี่ยมาสอนเนี่ยการพัฒนาจะหยุดธรรมะจะขัดขวางการพัฒนาไปหุ่นเลยบาดนี้เพราะนั่นเป็นแห้งไปไงแต่อาตมาอยากจะไปอันอาจจะไม่เหมือนท่านมหาหลายนักสิยาโลกะวัฒนงน่าจะแปลว่ายาพัฒนาแต่ทางโลกโลกน่าจะพัฒนาทางธรรมขึ้นไปด้วยเมืองหลวงพระบางเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีศักดิ์ขีพยานของชุมชนลุ่มน้ำโขงที่พัฒนาทั้งโลกทั้งธรรมแต่ก่อนเมืองหลวงพระบางมีชื่อว่าเชียงทองก่อนจะชื่อว่าเชียงทองมีชื่อว่าเมืองชวาระวัดรัตนบุรีศรีขนพุทธอุตตมมหานครตอนหลังมาได้พุทธศาสนาภาคสองจากเมืองเขมรเข้าฝ่ามุ่งดีนการปฏิแดงนำพุทธศาสนาขึ้นไปนิมนต์พระมหาปาสมันตะเถระพระเทพต่างๆผู้ทรงคุณวุฒิผู้แตกฉานทางพระธรรมเนียนให้ขึ้นไปอยู่ด้วยแล้วก็เปลี่ยนเมืองเชียงทองเป็นเชียงคำคือเปลี่ยนเป็นเมืองหลวงพระบางเอาพระบางที่ยืนแท้แท้ไปตั้งเปลี่ยนชื่อจากเชียงทองเสียเชียงนั้นแปลว่าเมืองคนลาวของเราแต่ก่อนนั้นเชียงนั้นแปลว่าเมืองเชียงทองก็แปลว่าเมืองมองหรือว่าสุวรรณภูมินะแต่ก่อนชื่อว่าเมืองเศร้าเมืองสว่างเพราะอิทธิพลเขมรครอบงำขึ้นไปหมดเขมรคือศาสนาพุทธฝ่ายมหายานใช้ภาษาสันสกฤต เรียกของว่าชวาชวาภาษาบาลีว่าสุวัตเพราะนั้นเมืองนั้นจึงมีชื่อว่าสวาสวาระวัตนบุรีทีนี้มันโง่ยากอะไรกี่ข้างเลยเมืองเศร้าจริงๆตรงนั้นน่ะตอนหลังมาชาวบ้านที่เมืองเชียงทองเชียงในซื่อหลายข้างเมืองก็เรียกว่าเชียงเชียงดงแดงลับมืนเชียงร่องตื่นทองมองทองมองเชียงเล็กเชียงทองงามระลำเชียงหมวกกำคุณสโลเชียงไว้งามอาโปงแมงฟังหวยไล่กระเชียงนี่ก็เครื่องมือคุณบ้านโตลองไปอ่านชื่อเชียงเชียงเยอะเลยเพราะนั้นก่อนที่จะตั้งเปลี่ยนจากเมืองเชียงทองเป็นเมืองหลวงพระบางเขียนตลับใส่หลักศิลาจารึกเลยมีท่องขันบ่มีถ้ำผ่องสิจานี้มือห้อยเถื่อ